fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przed nami być może trzecia fala pandemii, ostrzega Ministerstwo Zdrowia. Projekt zmian w prawie dotyczący ochrony wolności słowa w internecie powstaje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powrót zimy w całym kraju. Będzie sporo śniegu i mrozu. Prawie 7800 nowych przypadków infekcji koronawirusem zarejestrowano wczoraj w Polsce. To kolejny dzień z rzędu, gdy liczba zakażeń wyniosła mniej niż 10 tysięcy. Zmarło 386 osób, a wyzdrowiało prawie 9 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że cały czas musimy być przygotowani na trzecią falę epidemii. Chciałbym, żeby to nie nastąpiło, ale już od tylu miesięcy walczymy z tą pandemią. Wiemy, że ona jest naprawdę czasami nieprzewidywalna. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreślił, że sytuacja epidemiczna jest nadal trudna. Mamy płaskowyż zachorowań, płaskowyż zgonów. Nie jest ani ich mniej, ani więcej. W Polsce łączna liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 1 400 000. Zmarło blisko 33 tysiące osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Przedsiębiorcy otwierający firmy mimo ograniczeń sanitarnych tworzą środowisko, które będzie najbardziej narażone na chorobę, powiedział w Polskim Radiu profesor Włodzimierz Gut. Wirusolog ostrzegł, że konsekwencje COVID-19 mogą być poważne. To jest zjawisko dość proste, że ci, którzy usiłują uciec przed ograniczeniem, sami wpadają w pułapkę choroby. Łudzenie się, że można przejść bezobjawowo, nie radziłbym, dlatego że przy SARS-ie już pokazane było, że późniejsze następstwa po łagodnym czy bezobjawowym przejściu bywają czasami gorsze niż te pierwsze, tylko że mają długotrwały charakter. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi z powodu pandemii zamknięte są hotele, stoki narciarskie, siłownie i baseny. Restauracje mogą sprzedawać posiłki tylko na wynos. Niektórzy przedsiębiorcy zapowiedzieli jednak otwarcie lokali od jutra. Możliwość złożenia skargi na usunięcie treści przez portal zakłada projekt ustawy dotyczący ochrony wolności słowa w internecie. Przedstawił go minister sprawiedliwości. Obecnie to w sieci toczy się wiele sporów, dlatego Polacy powinni mieć zagwarantowane podstawowe prawa, o których mówi konstytucja, powiedział Zbigniew Ziobro. Konieczne było stworzenie ram prawnych, które pozwolą skutecznie wyegzekwować od tych mediów społecznościowych, często globalnych graczy, respektowanie polskiego prawa, też respektowanie praw i wolności, z naciskiem słowa wolności polskich obywateli, użytkowników internetu. Dziś nie ma tego rodzaju skutecznych narzędzi, które by na to pozwalały. Ustawa zakłada powołanie Rady Wolności Słowa, dodał wiceminister Sebastian Kaleta. Będzie to organ składający się z 5 członków, powołany przez Sejm w większości od 3/5 głosów na 6-letnią kadencję. Rada ta będzie stała na straży przestrzegania przez wszelkie media społecznościowe działające na terenie Rzeczypospolitej konstytucyjnych praw do korzystania z wolności słowa. Ustawą o ochronie wolności słowa w internecie wkrótce zajmie się rząd. Potem projekt trafi do konsultacji społecznych. Najzimniejszy weekend od 2 lat zapowiadają synoptycy. Najwięcej śniegu ma spaść w centrum i na wschodzie kraju. Będzie też mroźno. Najchłodniej będzie dziś w północno-wschodniej Polsce. Termometry pokażą minus 11, minus 10 stopni. Minus 6, minus 4 centrum. Najcieplej na zachodzie, tam około minus 2, a nad samym morzem zobaczymy na termometrach nawet temperaturę dodatnią, tam około plus 1. Mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. W całym kraju może padać śnieg. Największych opadów należy spodziewać się w centrum i na wschodzie. Miejscami ten śnieg będzie padał o natężeniu umiarkowanym, a w połączeniu z wiatrem, który w porywach będzie miał do 60 km na godzinę, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W północy na wschodniej Polsce temperatura może spaść nawet do minus 22 stopni Celsjusza, a w Warszawie do minus 19. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Polskie Radio kierowców podbija internet. Od połowy października, czyli od początku nadawania nowego programu publicznej rozgłośni, słuchacze odwiedzili stronę internetową radia ponad 200 tysięcy razy, a mobilną aplikację pobrało ponad 21 tysięcy osób, mówi Krzysztof Kosowski, dyrektor portalu polskieradio.pl. Jedną z głównych funkcji aplikacji, poza oczywiście możliwością słuchania radia, jest także panel do wysyłania zdarzeń drogowych. Kierowcy, użytkownicy aplikacji mogą w bardzo prosty sposób wysłać do redakcji krótką wiadomość tekstową wraz ze zdjęciem i w ten sposób poinformować o jakimś zdarzeniu drogowym innych użytkowników dróg. Polskie Radio Kierowców działa przez całą dobę, jest dostępne przez internet, system DAB+ i właśnie aplikację mobilną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Mistrzostwa świata szczypiornistów rozpoczęły się dla Polski najlepiej jak mogły. Po zaciętej walce wygraliśmy z Tunezją 30-28. Zwycięstwo cieszy, ale nie wszystko wyglądało zbyt różowo. Mamy nad czym pracować przed niedzielnym spotkaniem z Hiszpanią. Podsumowanie legendy polskiej piłki ręcznej Artura Siódmiaka. W pierwszej części mieliśmy troszeczkę problemów, szczególnie w obronie. Sytuacja bardzo jeden na jeden. No i lewe rozegranie. Natomiast konsekwentnie, spokojnie graliśmy. No i może nie było to jakieś piękne zwycięstwo i może nie 10 bramkami, ale nie o to we wszystkim chodzi. Trzeba być zadowolonym. Pierwszy mecz otwarcia, 2 punkty zapisane i trzeba się cieszyć. Wyglądało to całkiem nieźle. Oczywiście gdzieś indywidualnie jeszcze pojawiały się błędy techniczne, szczególnie w pierwszej części spotkania. Jakieś zgubienie piłki, kroki. Natomiast jeśli chodzi o wyróżnienie kogokolwiek, to myślę od nas to na pewno Arek Moryto. Bardzo dobry mecz. I akurat Arek jest od lat liderem naszej drużyny i tylko to potwierdził. Myślę, że też solidnie w bramce, pierwsza linia. Mieliśmy trochę za mało rzutu z tyłu, jeśli chodzi o drugą linię. Arkadiusz Moryto zdobył wczoraj 11 bramek. W meczu rywali z grupy B Hiszpania zremisowała z Brazylią 29-29, co Artura Siódmiaka akurat zaskoczyło. To jest, myślę, że sensacja mała. Tym bardziej, że Hiszpanie są w pełnym składzie. Nikt tam ze względu na koronawirusa i kontuzję nie wypadł. W innych meczach Niemcy rozgromiły Urugwaj 43-14, Węgry wygrały z Wyspami Zielonego Przylądka 34-27, Katar pokonał Angolę 30-25, Chorwacja zremisowała z Japonią po 29, Argentyna pokonała Demokratyczną Republikę Konga 28-22, a Dania nie dała szans Bahrajnowi 34-20. Dziś drużynówka podczas 50. Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Polacy wystąpią w składzie Piotr Żyła, Kamil Stoch, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki. Zawody odbywają się bez udziału kibiców z racji obostrzeń pandemicznych, lecz Kamil Stoch szuka w tym jakichś pozytywów. No powiedziałbym, że nie trochę, tylko jest to dalej inaczej. Ale to jest sytuacja, do której już się trochę przyzwyczailiśmy od początku sezonu i powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, ale jednak i muzyka i speaker, także to robi robotę. I czuć nawet tak odrobinę atmosfery. Początek dzisiejszych skoków o 16:15. W niedzielę konkurs indywidualny bez zdyskwalifikowanego za niewłaściwy strój Piotra Żyły. Przy pustych trybunach również grają siatkarki. Wczoraj odbyły się 2 mecze 16. kolejki Ekstraklasy. Volley Wrocław przegrał w 3 setach z BKS-em Bielsko-Biała, a prowadzące w tabeli siatkarki Dewelopresu Rzeszów wygrały z wiceliderem Radomką Radom 3-0. A w piłce w derbach Rzymu Lazio pokonało Romę 3-0, Montpellier przegrało z Monaco 2-3, Union Berlin wygrał z Bayerem Leverkusen 1-0. Więcej o sporcie za godzinę, będzie o trwającym ataku szczytowym na K2. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. W Tatrach tymczasem lawinowa trójka oznacza to, że lawiny mogą schodzić samoistnie albo mogą być spowodowane małym obciążeniem. Warunki w górach są niekorzystne. Ratownicy to postrzegają, że poruszanie się tam wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz dużej zdolności do oceny zagrożenia lawinowego. W całym kraju dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Internetowa wyprzedaż. Maksymalne rabaty. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K za 2799. Taniej o 300 zł. Xiaomi Redmi Note 8 Pro za 799. Taniej o 400 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm.

Proszę Państwa, przed nami zmiana władzy w Białym Domu. W Stanach Zjednoczonych to z jednej strony tradycja, z drugiej zwykle ważne wydarzenie z perspektywy amerykańskiej historii. Jak to wyglądało w przeszłości, jak zmieniało się na przestrzeni lat. Z nami jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Janku, dzień dobry. Dzień dobry, amerykański, dobry wieczór o polskim poranku. Tak, ty w Miami cały czas jesteś. Tak, 20 stopni. Jestem w Miami. Nie, nie, proszę Państwa, nie 20. Ostatnie dni były zimne, były najzimniejsze w roku, w nocy 4-5 stopni, w dzień 12-13. Janku, może pogody na razie zostawmy. Chciałbym, żebyś nam opowiedział, jak wygląda zmiana lokatora w Białym Domu i sama inauguracja prezydencka. Przypomnijmy, że ta najbliższa odbędzie się 20 stycznia. Inauguracja prezydencka to jest taki bardzo wyjątkowy dzień. I nie tylko w skali Stanów Zjednoczonych, ale także w skali globalnej. Tutaj nie można bać się używać właśnie takich stwierdzeń. Zdarza się po pierwsze raz na 4 lata, a bardzo szeroko informują o tym środki masowego przekazu właśnie na całym świecie. Patrząc z punktu widzenia historycznego, to należy sobie zdawać sprawę z takiego jednego podstawowego faktu. Tradycja z tym związana była budowana od podstaw i ona zaczęła się utrwalać w okresie jeszcze XIX wieku i w XX wieku zaczęła się oczywiście, jak to tradycja, powtarzać. I to, z czym spotykamy się dzisiaj, zostało ukształtowane w ciągu ostatnich ponad nawet 10 dekad. Teraz jesteśmy na kilka dni przed inauguracją i zmianą gospodarza Białego Domu. Wiadomo, że teraz sytuacja jest zupełnie inna i ze względu na pandemię ta inauguracja będzie odmienna od tych, które pamiętamy z przeszłości. Zmienia się gospodarz Białego Domu, ale pamiętajmy, że przywódca Stanów Zjednoczonych jest zarazem przywódcą wolnego świata. Dlatego dużo się tak o tym mówi i właśnie w skali globalnej. Mówi się, że ta demokracja USA jest tą najbardziej profesjonalną demokracją na całym świecie. Wszyscy z uwagą patrzą na to, co się właśnie dzieje z perspektywy państwa za oceanem. Warto rzucić okiem na sytuację wejścia do Białego Domu. Obok głównego gospodarza jest oczywiście pierwsza dama. Co jest ciekawe, w przeszłości przez długi okres pierwsza dama pozostawała w cieniu przywódcy. Tylko od czasu do czasu pojawiała się na arenie krajowej, nie mówiąc już o arenie międzynarodowej. To wszystko zaczęło się zmieniać właśnie w XX wieku. Specjalnie dla Trójki mówi historyk, nauczyciel tego przedmiotu w amerykańskiej szkole, dokładnie w chicagowskiej szkole podstawowej, Aleksander Siemiński. Posłuchajmy. Tutaj można przytoczyć przykład żony prezydenta Wilsona. To jest koniec I wojny światowej. W trakcie ciężkiej choroby prezydenta żona prezydenta miała duży wpływ nawet na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Następną taką bardzo ciekawą osobą była żona prezydenta Roosevelta, który doszedł do władzy w 1939 roku. Ona też odegrała dosyć poważną rolę, zwłaszcza w polityce krajowej. Natomiast taką rzeczywiście pierwszą wyjątkową osobą, jeżeli chodzi o pierwszą damę, była Jackie Kennedy. To był taki odświeżający powiew młodości, coś nowego, coś niespotykanego, ponieważ kadencja prezydenta Johna Kennedy'ego nastąpiła po 2 kadencjach Dwighta Eisenhowera, bardzo tradycyjnego przywódcy Stanów Zjednoczonych. I nagle pojawiają się bardzo młodzi ludzie, pojawiają się także w Białym Domu zupełnie niespotykani goście, artyści. Także Jackie Kennedy przystępuje do zmiany dekoracji wnętrz Białego Domu, a więc zmienia się całe otoczenie. Uczestniczy w sesjach fotograficznych, zmienia się wizerunek przywódców Stanów Zjednoczonych. Taką osobą była żona prezydenta Reagana. Ona odgrywała także dosyć dużą rolę, zwłaszcza w polityce wewnętrznej. Następnie podczas kolejnych kadencji należy zwrócić uwagę na Hillary Clinton, żonę prezydenta Clintona, czy też żonę prezydenta Obamy. To są takie osobowości, które naprawdę, no można powiedzieć, odcisnęły piętno w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu na kadencjach obu prezydentów. Na koniec taka ciekawostka jeszcze jedna, związana właśnie z Białym Domem i gospodarzami Białego Domu. Od ponad 100 lat tradycją w Stanach Zjednoczonych stało się posiadanie czworonożnego przyjaciela przez prezydenta. No tak, ta tradycja została właśnie niejako zawieszona przez Donalda Trumpa, który nie miał psa w Białym Domu. Natomiast wszyscy poprzedni prezydenci mieli psów, mieli psy. Następny prezydent Joe Biden, którego kadencja rozpoczyna się w przyszłym tygodniu, w środę, przypominamy, także wprowadzi się do Białego Domu wraz z dwoma owczarkami niemieckimi. Janku, ja chciałem jeszcze wrócić do tej temperatury, bo mój telefon pokazuje 21 stopni, że tak tyle jest u ciebie, więc ja nie wiem, czy to tak, żeby mnie poirytować, bo powiedziałeś, że w nocy spada ta temperatura w Miami. Temperatura spada, wiesz co? Nie jest w tej chwili 21 stopni. Teraz jest troszeczkę cieplej niż wczoraj i przedwczoraj. Może 15 stopni maksymalnie. Natomiast styczeń to jest taka pora właśnie, jeżeli chodzi o pogodę na Florydzie, że ona jest niepewna i każdy na przykład z północy kraju przyjeżdża i chce się tutaj się ogrzać i nie zawsze mu się to udaje. To bywa różnie. I przeklina na przykład strasznie, bo mówi, no to ja przyjechałem się ogrzać, a tu jest, nie wiem, 10 czy 11 stopni i deszcz pada, bo ostatnie 4 dni bardzo padało. Chociaż... Ja miałem przyjemność w nocy pracować, nadawać korespondencję i tak wychodząc sobie na zewnątrz przez chwilę się przewietrzyć, to kurteczkę musiałem taką no, późną jesień w Polsce zakładać. Chociaż pogoda w Polsce gwarantowana w ten weekend, jeśli chodzi o zimową aurę, to był Jan Pachlowski z Miami. Bardzo dziękuję, a u nas jutro maksymalnie mroźna noc, proszę Państwa, prawdopodobnie najbardziej mroźna w tym roku. Mateusz Matyszkowicz opowiadał dzisiaj o podróżach palcem po mapie, co prawda. Myślę, że wielu z nas tęskni za wyjazdami w ciepłe kraje, na przykład, albo na narty także zwłaszcza. Dzisiaj takie podróże są utrudnione, ale przecież można mieć perspektywę i plany. Mamy dla Państwa pewną propozycję. Proszę zostać z nami. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W sprawie podróży będziemy Państwa zabierać w różne rejony, niekoniecznie dalekie. Dzisiaj pierwsza propozycja. No i można powiedzieć, że jest to obowiązkowy punkt na mapie każdego podróżnika, ale jeśli chodzi o to miasto, które dzisiaj, o którym dzisiaj opowie nasz podróżnik, skupimy się na nieoczywistych jego miejscach. Proszę Państwa, 26 minut po godzinie 7. powiało Orientem za sprawą Stinga. Proszę Państwa, tymczasem sprawdźmy, co w pogodzie. Dzisiaj bez opadów tylko na ziemi lubuskiej i na Nizinie Szczecińskiej i na pozostałym obszarze pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Dzisiaj najchłodniej na północnym wschodzie, tam minus 9 stopni, minus 3 stopnie w centrum, a najcieplej na wybrzeżu. Tutaj 2 stopnie na plusie. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km na godzinę. Na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. A na zegarze 29 minut pozostało do godziny 8. Pan Jan napisał, jeszcze nie rzuciłem okiem, panie Janie, ale zdaje się, że pan już jest po biegu, ale o szczegółach za moment. Teraz miejsca mniej znane w znanych na całym świecie lokalizacjach. Rozpoczynamy od wyjątkowego miasta na krańcu Europy. O Stambule i jego perełkach opowiada podróżnik Jacek Stasiński. Zakochałem się w Stambule. Ta atmosfera tego miasta, taki luz i ta kosmopolityczność też, bo rzeczywiście to jest miasto na styku dwóch kontynentów, na styku różnych kultur. Miasto było tworzone, współtworzone przez Rzymian. Do dzisiaj są ślady tej obecności. Początek to Rzymianie, potem Nowy Rzym albo Rzym Wschodu, czyli Konstantynopol, stolica Bizancjum. I od tego czasu mamy właśnie te najciekawsze obiekty. Z jednym z takich obiektów są te cysterny. Tych cystern w Stambule było ponad 60. Trzy można wymienić z takich bardziej znanych. Najstarsza, aczkolwiek najmniejsza, cysterny Teodozjusza. Następna cysterny 1001 kolumn, aczkolwiek nie ma tam tych kolumn aż tyle, bo jest, jak policzono, 224. Ale chyba największą i największe wrażenie robi cysterna bazyliki. To jest największa podziemna struktura, gdzie pod kolumnami były zbiorniki wodne, dlatego cysterny bazyliki, ponieważ miejsce powstało po zniszczeniu bazyliki świętego Eliasza w czasach Justyniana, to jest VI wiek naszej ery i właściwie do naszych czasów to wszystko przetrwało. Materiały były rzymskie, bo kolumny są marmurowe i nawet dwie takie ciekawostki, dwie kolumny mają słynne meduzy. Oczywiście są różne legendy, dlaczego one tam są, a są bardzo charakterystyczne. Natomiast samo miejsce jest tak magiczne, że jak się wchodzi, to praktycznie jakbyśmy się przenieśli rzeczywiście do czasów Bizancjum, poznali Konstantynopol od jego początku. To tam w tej cysternie był kręcony też film kod Leonardo da Vinci z Tomem Hanksem. Tak. Jeżeli jesteśmy przy filmach, to słynne morderstwo w Orient Expressie wiąże się też ze Stambułem, ponieważ Orient Express to był pociąg, który kursował na trasie Paryż-Stambuł. Perypetia samego Orient Expressu to inna historia, natomiast w Stambule jest dworzec, gdzie zatrzymywał się słynny pociąg. Stacja końcowa. Stacja końcowa Orient Expressu. Był to symbol luksusu, elegancji. W tych czasach podróżowali tym pociągiem arystokraci, biznesmeni, ale też o tym pociągu pisała Agatha Christie w jednym ze swoich słynnych kryminałów. Tą książkę pisała właśnie w Istambule, w hotelu Bristol, który w tej chwili jest przerobione na prywatne muzeum, Muzeum Pera. Jeżeli będziecie w Istambule, warto tam pójść, bo budynek w stylu secesyjnym, koniec XIX wieku, bardzo oryginalny. I cztery piętra dawnego hotelu, w którym powstawał kryminał i mieszkała Agatha Christie, teraz jest ekspozycją m.in. sztuki orientalnej, malarstwa, dwa poziomy, stałe wystawy, ale ostatnio był wystawiany Dali, także są wystawy czasowe. Bardzo ciekawe, małe muzeum, no i wiąże się też ze znaną postacią. To jednak nie koniec tej opowieści. Oprócz zabytków, Stambuł ma także bardzo dużo do zaoferowania kulinarnie i nie chodzi o popularne szybkie danie znane także w Polsce. Proszę Państwa, Krzysztof Zalewski teraz w Trójce. Słońce wstaje nad Myśliwiecką, różowawe niebo. Pięknie jest. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Wracamy do nieoczywistego Stambułu. Obiecałem, że będzie co nieco o kulinariach. O jedzeniu dostępnym na wyciągnięcie ręki opowiada podróżnik Jacek Stasiński. Za pierwszym razem rozsmakowałem się w pieczonych kasztanach, które tam się sprzedaje na ulicy, i w pieczonych ostrygach, też podawanych z cytrynką na ulicy, i do tego koniecznie wyciskany świeży sok z granatów. I to jest rzeczywiście taki street food, który w Istambule trzeba koniecznie zaliczyć. Jeśli chodzi o Stambuł, zastanawiam się, czy są jakieś wątki polskie. Będąc w Istambule, też mało kto odwiedza, a jest Muzeum Adama Mickiewicza, które powstało w stulecie jego śmierci. Adam Mickiewicz zmarł w Istambule, także jest dom, w którym mieszkał, i w tym domu zrobiono symboliczną kryptę. Teraz jest to ciekawe muzeum z elementami polskimi. Współpracuje z muzeami Adama Mickiewicza w Polsce, także czasami są bardzo ciekawe ekspozycje. Ale jeszcze jeden, to już nie Polska, aczkolwiek może kojarzyć się z nazwiskiem Aznavour, bo to był architekt, który stworzył to dziwne miejsce w Stambule, a jest to kościół bułgarski, albo nazywany też kościołem żelaznym, zbudowany ze stali i z żelaza pod koniec XIX wieku. Odlany w Wiedniu, postawiony w Stambule, do tej pory jest jednym z najbardziej dziwnych, najbardziej oryginalnych budowli w Złotym Rogu. Aznavour był architektem, był Ormianinem. Nie wiem, czy był kojarzony ze słynnym pieśniarzem, aczkolwiek nazwisko podobne. I kościół bułgarski, koniecznie trzeba zobaczyć, stalowa konstrukcja, tak jak wieża Eiffla w Paryżu, w mniejszej skali, w Stambule. Do zobaczenia. To dopiero pierwszy odcinek naszego cyklu. Do kolejnego znanego miejsca i jego mniej oczywistych zakątków zabierzemy Państwa niebawem. O Stambule opowiadał Jacek Stasiński. I wanna take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love my tears have been used all. Somebody hurts you, autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki słuchowisko z cyklu Perły z Archiwum Polskiego Radia. Zostałem zaczarowany przez pana małą skrzynkę. Tak jakby wyleciał z niej świetlisty dżin, który spełnić miał wszystkie ludzkie marzenia. Nie przesadzajmy, udało mi się tylko utrwalić ruch. Ruch to życie. Podróż na Księżyc. Słuchowisko Moniki Milewskiej, nagrodzone Grand Prix Festiwalu 2 Teatry 2015. Reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. W rolach głównych Jan Englert i Jerzy Radziwiłowicz. W niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend, proszę Państwa. Rozpoczęliśmy. Słońce wstało. Dzień dobry. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go, go, go, go. We're down, we go, go, go, go, go. So we're down, we go, go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, for say we run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Sobotni poranek. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Katarzyną Cyglar. Trójkowy detektyw. Współczesne więzienia w naszym kręgu kulturowym miewają najwyraźniej jakiś urok, bo tak wielu tak często do nich wraca i nie wszyscy z niechęcią. Są tacy, którzy poza tym systemem nie potrafią funkcjonować. Podkreślam, że w naszym kręgu kulturowym, bo istnieją również inne, niekoniecznie widzące świat naszymi oczami, a więc co innego mogą rozumieć poprzez wyrozumiałość dla błędów ludzkich czy prawa człowieka. W ogóle wszystko zależy od tego, co coś znaczy dla kogoś. Jakkolwiek takie rozbieżności w interpretacji w obrębie jednej kultury właśnie mogą prowadzić do więzienia. Na przykład co moje, a co twoje. W każdym razie, tak jak jest u nas teraz, wcale nie było u nas tak od początku. Współcześnie głównym typem kary jest krótsze lub dłuższe pozbawienie wolności. Wcześniej były to głównie różnego typu kary cielesne, w tym tortury, które mało kto przeżywał. Gdyby więzienia za standard lokalowy i obsługi miały otrzymywać gwiazdki, na przykład od 1 do 5, to do XIX wieku trzeba byłoby poszerzyć skalę o gwiazdki na minusie, w zależności czy były to na przykład lochy, piwnice, baszty czy wieże. W dawnych czasach najciężej karani byli ci, co wystąpili przeciwko władzy lub mocnym układom. Natomiast liczni, drobni przestępcy na co dzień byli bardzo uciążliwi. W XVI wieku ich liczba zwiększyła się wielokrotnie i to nie w wyniku nagłej mody na kradzieże, włóczęgostwo czy prostytucję, ale okoliczności życiowych, bo w Europie XVI-wiecznej działo się działo. W dotychczasowych lokalach, więzieniach nie zmieściliby się. Poza tym, po co włóczęgę czy drobnego złodziejaszka, prostytutkę trzymać w wieży czy lochu, jeśli może tam siedzieć, marznąć podgryzany przez parę uroczych, starych szczurów, zbuntowane margrabia. Niewątpliwie jednak tym maluczkim należał się jakiś więzienny kącik. Na szczęście byli tacy, którzy zdawali sobie sprawę, że można spróbować tym ludziom w jakimś stopniu także pomóc, umożliwić im wejście na lepszą drogę. Takie spojrzenie na człowieka stało się więc momentem przełomowym w podejściu do więziennictwa. W 1553 roku w Anglii założono pierwszy w Europie dom pracy w Bridwell. Był on połączeniem przytułku, zakładu zabezpieczającego i więzienia. Osadzano w nim przede wszystkim włóczęgów, żebraków i drobnych przestępców. W Amsterdamie pod koniec XVI wieku stworzono męski tuchtais dla młodych przestępców, żebraków, włóczęgów oraz żeński Spinhais dla prostytutek. W tych nietypowych więzieniach przynajmniej przez pierwsze lata uczono czytania, pisania, dodawania, odejmowania. W Bridwell uczono różnego rodzaju rzemiosła. Dyscyplina była twarda, a mieszkańcy musieli pracować codziennie i najważniejsze nie w zawodach, które uprawiali wcześniej. Więc były czasy, kiedy trafienie do więzienia czy pewnego rodzaju domu poprawczego można było nazwać swoistym happy endem. Dobrego weekendu. Trójkowy detektyw. To była Katarzyna Cyglar w Trójce, jeden z moich ulubionych polskich duetów. Rodzeństwo Katarzyna Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz, czyli Kwiat Jabłoni. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz i to zapiera. Że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwny świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się,